الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم poštovani slušaoci, dobro ste došli u našu emisiju Navečer zajedno, zajedno emisija Islamske teme. Kao što znate, gost emisije Islamske teme Muamer Aliko, koji ima emisija priprema i vodi vo ponedovnik. Da ve podsjetime, vo sreda je Munafis Hođa, vo sobota Idris Idrizović. A mašala se javlja i druge gosti koje će videti i oni najavene. Uvaženi efendija, selam aleikum i dobro mi ste došli još u jedna emisija Islamske teme. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro vas našli. Jasno je da mi se družime vo ova emisija i vo sam početak da posiravimo sve naše slušalci koje se uključene i znam da oni očekujete da će ima za nije jedno pitanje, a najverovatno i vi ste spremni da postavite pitanje za sve naše slušalci. Tija kao što ide red na kraj predavane ili ders koji si pripremio za ova prilika. Pa inša Allahum ta'ala ima pitanja dosta, ali će postaviti inša Allahum ta'ala na kraj ders. Sega, pošto imame pitana na kraj ders će poslušame, a žena slušava sa vidiš i sam da im je tamo, koji je saka, evo početak emisije, ajde da proučiš Ilahija koja si ga uči, nekna, evo možda pročitaš tamo od Jusufa, tako nešto kao što vere slušavci, i znam da ne bi je teško da će ga proučiti kad bi gost Munafis Hođa vo naša emisija. Lepo bi bilo ovo sam početak da ga proučiš, ili na kraj kako god sakaš, da bi bismo uvažili, jer uvaženi efendija, kje nas ovdje u studiju je pobitne se slušalci nego naše gosti. Zašto će rećeš? Jer mi smo ovdje ka i ja, i ti, i Ton Majstor, i ostala ekipa, svi smo za naše slušalci ovdje. Pa inša Allahu ta'ala, mislim da je bolje nakon ders da ga proučime, jer možda slušalcam neće im se sviđa ders, a vake će ime što da čeke, a vake ako ga proučime u početak, onda možda da izbege. Onda nastavljame. Evo, još jednoš selam vije koji ste se pokasno uključili, gost u studiju Muamer Aliko. Svega će poslušati što pripremi fon kuva tema za ova prilika u današnja naša emisija Islamske teme. Vrub uvažena efendija. A'udhu billahi sami'i l'alim min ash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حمدا لله الذي قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Azza wa Jalla. Allahu koji je bez početka i kraja, koji ima savršena potpuna svojstva i najlepša imena. I neka je zaseban salavat, selam, mir i spas na Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji budu slijedili put istine do sudnjega dana. Amin ya rabbal alamin. A potom, draga braću i cenine sestre, kao uvek veselamim so selam Allaha uzvišenog, a tija jeste assalamun alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon zahvala Allahu azza wa jalla, draga braću i cenine sestre, bi sakav da se osvrnem na jedna vrlo bitna tematika ili važna, bar tak je gledana od moja strana, a tija jeste današnje stanje ummeta poslanika alaih salatu wassalam. I bi sakav da podelim so vas svoje analize i da podelim sebebi ili uzroci kojeg ummet donesle vo današnje stanje vo koje se ummet poslanika alaih salatu wassalam naođa. Mi je znamo da ummet poslanika alaih salatu wassalam, to jest mi je vo zrđne nekoliko godine prođame kroz teške iskušenja. Koga Allah azza wa jalla zbori vo Kur'an časni od sebe bi musibeta ili uzroci musibeta, pa veli esta'id billah, wa iza asabakum min musibetin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Što god da vas zadesi, pa to je ono zbog grijeha koje su ruke vaše uradile, a on noge i prašta. Dakle, draga braću i cenine sestre, ovo što ne zadesuje ne je ništo drugo nego naše gresi, naša nemarnost, naše nepridržavanje Allahovim i poslanikovim naredbama, naš džahilijet i slično tome. Prvi sebeb ili uzrok, draga braćo, jeste neznanje ili džahilijet. Jeste da smo se mi odmetnale od prva Allahova naredba koja došla poslaniku alejselatu vesselam, a tija jeste ikra, to jest uči, razmišljaj, istražuj, trudi se, radi po tome, ostvaruj cilj i slično tome. Mi znamo da je tražene znanja jedno od najdraže dela Allahu azza wa jalla. I zatija Allah azza wa jalla za tija roboj koje tražet znanje, za tija roboj koji se trudet da izučavaju Allahov din, pripremiv obilne nagrade i goleme deređe ili stepeni vo džennet. A na tija upućujet ili ukažujet mnogobrojne tekstoji od Kur'an časni i od sunnet poslanika alaih salatu wassalam. Allah azza wa jalla vo Kur'an časni koga zbori esta'id billah, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. I reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pamet imaju, pouku primaju. Allah azza wa jalla vo drugi ajat koga kaže od vrednost učenih ljudi, pa veli, esta'id billah, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. A Allah svedoči da nema drugog božanstva osim njega, a i meleki i učeni. Dakle, svi svedočet da je Allah azza wa jalla toga dostojen da se obožava od strane njegove roboj. Allah azza wa jalla koga zbori vo naredni ajet isto od vrednost učenih ljudi, pa veli, esta'id billah, wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. I kada vam se rekne dignite se, vi se dignite, a Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Doista se Allaha iskreno boje od robova njegovih učeni. Allah azza wa jalla napomenuti ajet na početak koga zbori, ja ejuhalladhina amanu, ovi koji vjerujete, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bojte se Allaha istinskim bogobojaznošću. Dakle, bez znanja, draga braćo, nema istinska bogobojaznost. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Pitajte one koji znaju ako nešto ne znate. Pa draga braću i cenine sestre, kad će poleme naše prijašnje generacije i kakva bila pažna ili koja pažna oni pridavale znanju, onda će shvatime zašto oni bile uspešne i zašto ostvarile ovoga uspeh. Ali draga braću i cenine sestre, jedan golem minus za ummet poslanika alejhi salatu vesselam jeste da se naše žele različite od naša činjenica. Znači da se naše žele različite od naša činjenica. Jer ke nas, draga braću i cenne sestre, zavladalo mišljene morali ja. A mi je znamo da ovoga din ne došov do nas bez žrtvujene. Dakle, da bi mi je deneska sme mogle na najlepši način i najbolji način da obožavame Allah Azza wa Jalla, da vo rahatluk obavljame namaz, izborime od Allahova vera. Naše prijašnje generacije žrtvovali svoje životi, žrtvovali svoje imeci, svoje porodice, svoje domovi, ali zašto? Jer učili od Allahova vera i bile ubeđene vo Allaha, bile oslonete na Allaha i su tija što učile, sprovodile vo praksa. Allah Azza wa Jalla koga zbori vo sura Ali Imran, vo zađena stranica za tija koje se žrtvovali su svoje imeci, su svoje domovi i slično tome, استعذ بالله وزيشن الله ولي فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب اونيما كويس اسله i koji budu iz domova svojih istjerani, i koji budu na putu mome mučeni, i koji se budu borili i poginuli. Sigurno ću preko loših dijela njihovih preći, i sigurno ću ih u dženecke bašće, kroz koje će rijeke teći uvesti. Nagrada će to od Allaha biti, ako od Allaha je nagrada najlepša. Ali draga braćo i cenne sestre, ne je dovoljno samo znanje, već i ubeđenje vo Allaha, i žrtvuje na njegov put i dijela. Ali na početak jeste znanje i da bi čovjek ostvarив svoj cilj, mora da spoznaje prvo toga cilj, da radi dijela koje će go dovodet do toga cilj, makar imav i poteškoće. A mi je znamo da u islam nijeden cilj ne je ostvaren bez poteškoće i na lak način. Pa ako poljame naše današnje stanje, ili stanje muslimana ili ummeta poslanika alejhi salatu vesselam, kede sme deneska mi je so nauka, draga braću? Kede sme mi je so ubeđene vo Allaha Azza wa Jalla? I kede sme mi je so naše dela? Što sme žrtvuale mi je za Allahov din? Što sme uradile mi je za Allahov din? Znači, kad će lezeme na sudni den pred Allaha i da rečeme Allahu, o Allahu, gospodaru naš, mi je za tebe sme uradile oja i oja. Što sme žrtvuale mi je da bi naše generacije, što će dojdet posle nas, živile na nekoj način polak ili po ugoden život. Da li mi je učime radi Allaha Azza wa Jalla? Da li mi je prakticirame tija znanje koje go imame ili nasuprot nam ne ni trebe, ako mu trebe neka uči? Ako jedan kršćanin ili katolik, draga braćo, uči od islam i koga dava intervju za zdrava ishrana, pa veli sledite poslanika Muhammeda ako hoćete zdravu ishranu. Ako on uči od našeg poslanika alejhi salatu vesselam, kakvo onda sponiženje za naš ummet? Za ummet koji go Allah azza wa jalla vo Kur'an napomine kao najbolji ummet. Koga veli kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Vi ste doista najbolji ummet. Ta'muruna bil ma'ruf. Naređujete dobro, wa tanhauna anil munkar. I odvraćate od zlo. Prva knjiga haditha koja ga napišale alfabetično jeste, Francuzi ga napišale kršćani. Pa kakve je drugo sponižene, draga braćo, za nas, da ni oni pišujet naše knjige. Oni učet islam da bi go uništile, a mi je trebe nasuprot da učime Allahova vera, kako bismo nosile zastava Allaha i Allahovo svetlo vo naše prse i na naša leđa. Ali nemoj šeitan da se poigra, draga braćo i cenne sestre, so nas, pa da mislime da bez nas ovog din će zagine i bez nas da Allahovo svjetlo će ugasne. Ne vallahi, draga braću i cenne sestre, bilo so nas ili ne, Allah Azza wa Jalla će učini da njegovo svjetlo uvek bide prisutno. Koga uzvišeni Allah Azza wa Jalla zbori vo sura As-Saf, pa veli esta'id billah, yuriduna li yutfi'u nura Allahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi, walau kariha al kafirun. Oni žele utrnuti ili ugasnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla njegova uvijek bude, makar to bilo krivo nevjernicima. Drugi sebeb, draga braćo i cenjene sestre, jeste da sme se mi muslimani udalili ili odmetnale od Allahova azza wa jalla knjiga i od sunnet poslanika alejhi salatu vesselam. Veli poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu: Taraktu fikum emrein. Vi som ostajiv dve stvari. Ma in temesektum bihima sve dok se držite za tija dve stvari, ukoliko se držite za tija dve stvari, lan tadillu ba'di abada. Posle mene nikakovo zabluda neće idete. Kitabullah, a koje se tija dve stvari? Kitabullah, Allahuma azza wa jalla knjiga, wa sunnetu nabi, ili vo druga predaja, wa sunneti, sunnet poslanika, ili vo druga predaja, kao što se napomenuje, i moj sunnet. Pridržavane za Allahuma azza wa jalla knjiga i za sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam se dva glavna izvora koje čovjeka go vode do uputa. Znači koje čovjeka go vode do uputa. A uputa vodi do Allahuma azza wa jalla zadovoljstvo. Znači uputa vodi do Allahuma azza wa jalla zadovoljstvo. Vodi do spas. Vodi do ujedinjavanja bratska srca. Vodi do briga i pažnja jedne prema druge i također udaljuje od neprijateljstvo i neprijateljstvo i mržna. A mi je znamo da je mržna bomba koja ruši zajednica, koja ruši bratstvo i slično tome. Allah azza wa jalla vo sura Al-Imran koga zbori za ovaj paveli esta'idh billah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinujte. Nakon Allah azza wa jalla vo prethodne ajati naređuje muslimanam, znači veli ja ejuhalladine amenu, ovi koji vjerujete. Prva naredba jeste ittaqullaha haqqa tuqati, bojte se Allaha istinskim bogobojaznošću. Druga naredba jeste wala tamutunna illa wa antum muslimun, i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Treća naredba koja došla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, znači svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama. Kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je on složio ili ujedinio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom braća. I bili ste na ivici vatrene jame ili rupe, pa vas je on nije spasio. Tako vam Allah objašnjava dokaze svoje da biste na pravome putu istrajali ili na pravome putu bilo. Često, draga braćo i cenne sestre, čujeme izreke među muslimani da nema jedinstvo među muslimani. A Allah azza wa jalla, znači nas ne naziva innamal mu'minuna ihwatun. Doista su vjernici braća. Znači Allah azza wa jalla ni ujedinim naša srca. Pa zašto nema jedinstvo između muslimani? Znači, a najveći uzrok nejedinstva jeste razjedinjenje i nepridržavanje za Allahovo azza wa jalla juže. A Allahovo azza wa jalla juže jeste Kur'an časni, Allahova knjiga. Allah azza wa jalla ni ujediniv naša srca. Nakon naša srca što bile razjedinjene, Allah azza wa jalla ni ga ujediniv. Ali mi smo došli u situaciju da same tija srca ga razjedinujeme ponovo. Allah azza wa jalla ne spasi vo dva trena jama, koga svakoj čovjek sme rekle biv, vo tama Allah azza wa jalla go izvadiv. I mi sme bile na ivica od dva trena jama ili rupa, pa Allah azza wa jalla ne spasi, a mi same sega ideme ili trčime prema na. E zatija najveći uzrok jeste, razjedinjenje jeste, udaljeno od Allahova knjiga i od sunnet poslanika alejhi salatu vesselam. Allah azza wa jalla koga zbori vo sura Al-Imran opet, u drugi ajat pa veli esta'id billah wa la takunu kellezina, i ne budite kao oni, kao kuje tefarraku wa htelefu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaike lahum azabun azim, i ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli, a njih čeka patnja velika. Mi je znamo da poslanik alejselatu vesselam biv osvajat srca i biv izgraditelj bratstva i jedinstva. Pa kede sme, draga braćo i cenne sestre, sega mi je? Zar je bratstvo jedinstvo da jene braća i bratske deca i bratske žene svaki dan umire bez ikakva greška, kao što se dešava vo Palestina, vo Sirija, vo Irak, vo Arakan i na druge mjesta, i dok druge braća koji umire od glađ i žeć, a druge braća se veselet, uživaje, nemaret za nišete po muzika, pijet, nećet sve kakvo jadene, saka je dobar život, saka je dobar stan, saka je dobro auto, a dok druge vo Palestina i vo mjesta koje smo ga nabrojile, jadet da Allah azza wa jalla sačuva i nikomu ne dade, a njim da im olakša jadet mačke i kučića. Rečenica, draga braću, koja ga izgovorila dijete od Sirija pred da preseli, a ova rečenica treba da bide poruka i poruka svim nam i treba da ne uzdrma i da ne poboji malo. Koga veli pred da preseli, vallahi sve će se žalim ke Allaha. Vallahi sve će se žalim ke Allaha. Pazite, draga braćo, prvo podstićem sebe, a poslije i vas. Jer veli poslanik alejhi salatu vesselam, između dove mazluma i Allaha nema nikakvo perde. Čak čovjek da je valim, ako mu se učini nepravda, on vo te situacija jeste mazlum i pazi se od njegova dova. Jedna mati od Gaza veli, ako naš nestanak će bide uzrok da se ovoga ummet razbudi, ponavljam, draga braću i cenine sestre, ako naš nestanak ili naša mreška bide uzrok da se ovoga ummet, ummet poslanika koji je najbolji ummet, razbudi, onda je veli, neka je halal sve. Neka je halal moja duša, veli, moja domovina i moja veli porodica. Pa neka vo Palestina, draga braću i cenine sestre, ratuje žene i deca, a ovdje braća i sestre neka se vesele. A poslanik alejselatu vesselam ne upozorava na oja. Pa veli vo hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Neće vjerujete ispravno ili neće bidete prave vernici sve dok ne sakate svojemu bratu tija što sakate sebe. Znači, sve dok ne sakate svojemu bratu tija što sakate sebe. Pa koji je deneska od nas, draga braćo, što saka da mu pogine dijete, što saka da mu pogine mati, bavajko, brat, sestra, porodica i cela familija? Koji je togo deneska od nas što saka da kuća njegova bide isturana ili već da mu kuća bide upalena i da nema kje da se vrati? Wallahi, draga braćo, niko je neće od nas. Pa zašto onda sme postanale nemarnijene prema druge? Zašto naše srca Allah azza wa jalla kani ga ujedini, mi same ga razjedinujeme? Zašto, što je preče nam od Allahovo zadovoljstvo? Što je tija preče od dženneta Allah azza wa jalla koji go obeća vjernicam, koji go obeća bogobojaznem? Allah azza wa jalla. Možda, draga braćo, mi je mislime da će ostaneme na ovoga dunjaluk beskrajno, ali vallahi, draga braćo i cenine sestre, mi je se varame. Jer Allah azza wa jalla, a njegov govor je najistiniti govor, veli vo Kur'an časni vo sura Ali Imran, kullu nefsin dha'iqatul maut, svako će živo biće smrt okusiti, thumma ilayna turja'un, a posle ćete se nama vratiti. Allah azza wa jalla na obaveštava vo sura Al-Buruj na tije ljudi što mislile da će živjet beskrajno na dunjaluk, za tije ljudi koji zele sebe pravo za božanstvo, koje se stajile na Allahovo mesto, a tije se vo sura Buruj stanovnici rovova. Allah azza wa jalla ni kažuje vo sura Al-Buruj, pa veli, kutila l'ashabul uhdud, i neka su prokleti stanovnici rovova. Neka su prokleti stanovnici rovova. En nari dhatil wakud, i vatrom i gorivom ih punili. Idh hum alejha ku'ud, kada su oko nje sjedali. Wahum ala ma jef'aluna bil mu'minine shuhud, i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. Deneska isto, draga braćo, su naše braća i sestre isto radet mušrici, za ošto radet? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, a svetili su im se samo zato što su Allaha silnoga i hvale dostojnoga vjerovali. Isto deneska, draga braćo, tija ne sedet svega oko vatra koja ga palile, već sedet od hoteli od tuje kada je naređene. Ali Allah azza wa jalla, wallahu basirun bil ibad, Allah azza wa jalla vidi svoje roboj. Poslanik alaihi salatu wasalam, ovaj je predao od Ibni Abasa, velika ošao poslanik alaihi salatu wasalam na Isra i Miraj. Pa velika se kačim na tamo i osjetiv jedan dobar miris, pa prašav Džibrila alejhi salatu vesselam, čiji je ovoga miris? Pa mu rekov Džibrila alejhi salatu vesselam, ovoga je miris od jedna žena koja radila ke Firauna kao berber, znači češljala djeca Firaunove. I veli je vojna prilika dok češljala djete, veli panav češelj na zemlja. I veli gozela i rekla bismillah, u ime Allaha. I dete veli njegovoga čulo i reklo, zar ne si rekla u ime mujego bavajka? Ona ne mu rekla, sam rekla u ime Allaha. I ošlo ke Firauna i mu reklo, ova žena ima nekojeg gospodara mimo tebe. Nakon ti ja ga pozvav i rekao, zar imaš ti nekojeg gospodara što obožavaš mimo mene? I ona mu rekla, zaista imam gospodara koji stvoriv i tebe i mene, koji stvoriv nebesa i zemlja. I on rekov, napalite kazani so užežan ili ugoren zitin i ako ne odustane od tija nezino mišljeni ili ubeđene, da ih je turite deca koji imala 3 deca. Nakon tija napalile vatra i užežale ugoren zitin i prvo dete ih ofrlile. Nakon tija ona ne odustajala, bila ubeđena vo Allaha azza wa jalla, ne ibi vpreći dunjalu kod ahiret, jer ona odabrala Allahovo zadovoljstvo i džennet. Nakon tija veli ga prašale, a će odustane što to je tvoje mišljene, ne odustajem, i ufrljile drugo dete. Nakon tija imala 3. dete koje je bilo vo ruljek i koje go dojila i panalo krivo za nego. Pa sakala se razmišljala a da odustane ili ne. I nakon tija Allah azza wa jalla dav mu'điza da tija dete progovori. I reklo, ej mati, ne se žalosti, jer kazna Allahova je pojaka od kazna Firauna. Zatija ne odustaj i neka ne frlet. I nakon tija veli gefrlile svi. Pogledajte koje je bilo ubeđene, draga braću. I deneska se dešava isto. Ali mi je naša srca postanale nemarni kamene prema naša braća. I ne čujeme plać koji svaki den ne doziva. Ne čujeme plać koji braća tražet i sestre tražet barem ilač ili lek da im pratime tamo. A mi ovdje se veselime i preterujemo vo nekuje stvari. Veli poslanik alejhi salatu vesselam u hadis koji najbolje odslikava današnje naše stanje muslimana. Veli, doći će vrijeme mom ummetu kada će voljeti 5 stvari, a zaboraviti drugih 5. Prva stvar, draga braćo, jeste, koja će ummet poslanika zavoljeti, jeste, voleće dunjaluk, a zaboravit će na ahiret. Znači, veli poslanik alejhi salatu vesselam, voleće dunjaluk, a zaboravit će na ahiret. Voleće i metak, a zaboravit će na polaganje računa. Treća stvar, draga braćo, koja napomine poslanik alejhi salatu vesselam, jeste, veli, voleće ono što je stvoreno, a zaboravit će na stvoritelja. Voleće dvorce, a zaboravit će kaburove. I voleće grijeh, a zaboravit će na teubu. Pa ako tako bude, Allah će ih iskušati sa preterivanjem, epidemijama, iznenadnim smrtima i nepravednim vladarima. Zaista ovogu hadis, draga braćo, poslanika odslikava naše današnje stanje. I zato je prva stvar koja ga napomina poslanik alejhi salatu vesselam, jeste da će njegov ummet, to jest mije, voli me pojeće dunjaluk, a će zabraji me na ahiret. Pa pogledajte deneska, draga braćo, koliko sme zavolile mi je dunjaluk, toliko da ne možeme da uputime na dova Allahu azze wa jelle za naše braće i sestre u Palestina, vo Sirija i širom sveta, kada žive muslimani i koje su ugrožene, a ne znaju za ošćo. Toliko sme zavolile dunjaluk da sme zabrajile na Allaha, da sme zabrajile na ahiret koji je boli i vječen. Jer Allah azza wa jalla veli vo Kur'an časni, bel tu'thirun al hayata dunja, a vi je zaista odbirate život na dunja luk, wal ahiretu khairun wa abqa, ahiret je boli i vječan. Ahiret je boli i vječan, znači. A Allah azza wa jalla, mi je škrtarime vo svoje dove. A Allah azza wa jalla veli, udu'uni estajib lekum, dovite da bi visom podariv. Ako koji može da dade, draga braću, i da pomože nekomu, tija jeste Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla može da pomože, kao što pomože vam našim prijašnjim generaciji, kao što pomože muslimanam na bitka na Bedr, i ako bile malo brojne, Allah azza wa jalla im pomože na način na koji on uzvišeni Allah azza wa jalla zna. Ali mi je nasuprot, volime život na dunjaluk i mislime da je beskren, a Allah azza wa jalla veli, wa mal hayatu dunja illa mata'ul ghurur, a život na dunjaluku nije ništa osim varljivo naslađivanje. Varljivo naslađivanje. Allah azza wa jalla koja poslaniku zbori u sura Al-Imran, koga se obraća, veli, la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, I neka ne se žalosti zbog tija nevernici koji ide na razne mjesta da šete kroz dunjaluk. Pa zbori meta'un qalil, kratko uživanje Allah azza wa jalla go napominuje. Kao kratko uživanje, thumma ma'wahum jahennem, a posle će im prebivalište biti jahennem, wa bi'sal mihad, wa bi'sal masir, kako li je to loše prebivalište. I zate apostanik alaih salatu wasalam izuzetno se plašiv zbog koje. Čak stoji u hadis da apostanik alaih salatu wasalam prašao vashabi što će bide s oni koga će im se otvoret vrata dunjaluka, koga nine riznice će se napu so drago kamene, so biseri, so srebro i so zlato i so ostale, i so ostale materije. A ovo već se ostvarilo vo vreme poslanika alejhi salatu vesselam. Najbolji primjer jeste primjerna bitka na Uhud, koga strelci napuštile svoje položaj zbog plen kojeg oni zamislile, i nakon tija sledi poraz muslimana zbog tija oni što uradile. Također druga stvar, draga braćo, jeste ljubav prema imetak, a zabravane na polaganje računa. Često ljudi, draga braćo, zavaravame sebe i mislime da tija ljudi što se bogate jeste da se oni smirene i da materijalno bogatstvo dava čovjeku sve mogućnosti koje se neophodne za čovjekov život. Ali morame da budemo ubeđene da čovjek što više ima, više će polaže računke Allaha azza wa jalla. Znači što više čovjek ima, više će odgovara ke Allaha azza wa jalla. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. A to, na to jaden Allah azza wa jalla na sudni den će praša za svako i ni'met što go dav čovjeku, će go praša za toj ni'met kako iskoristiv, kako zaradiv i kako potrošiv. Priča, draga braćo, od jednog čovjeka koji živi u mjesto i preselim nekoj bogat čovjek, nakon dženaze njegovo, on legnav i vo son videv da preseliv isto i on. A ovoga čovjek imav samo jedan konopec i so toga konopec zaradovav pare. I veli legnav i videv vo son da vo kabur munkir i nekir, znači meleki koji ispituje čovjeka dok je vo kabur, veli go ispituale za toga konopec, od kegozev, ka radiv so nego, a radiv halal ili a radiv haram, koliko zaradovav, kako trošiv tija. Nakon tija veli, ka se razbudiv sabala, kako videle osedev, i im rekov, vallahi mene za konopec me ispituale toliko. Onda ne znam ja veli ovoga bogataš što će bide veli so nego, ka će odgovara pred Allaha veli za tija bogatstvo koje gu imav, Draga braćo, treća stvar, ljudi radet cev život za kuća, stan, dvorac ili vila ili slično tome, ali zabravame, to jest, jer smo mi svi ljudi, da jedan den će bideme stajane vo kabur. I da je kabur naša prva stanica od koja će kreneme prema Allahu Azza wa Jalla. Mora da bideme ubeđene i da verujeme isto ka što verujeme vo naše ime, ka što verujeme ka se vikame i zname, treba isto tako da bideme ubeđene. Da će dojde den i da svakoj od nas će ga osjeti tamnina kabura. I taja hladnoća i toga stisak kaburski svakoj će ga osjeti. Sad ibn Muaz, čovjek za koji ka preseliv Allahom va arš se zatresov od njegu. Nakon što preseliv i biv stajan vo kabur, osjetiv stisak i veli poslanik alaih salatu wasalam, ako koji od moj umet ne bi osjetiv ovoga stisak, onda tija bi biv Sa'd ibn Mu'az. Ako go on osjetiv, draga braćo, so to je iman, onda što ostanalo za nas. I zato je poslanik alaih salatu wasalam često molim Allaha azza wa jalla da go sačuva od kaburski azab. Molim Allaha i nas da ne sačuva od kaburski azab, jer tija svako od nas će go doživi. Također, draga braćo, veli poslanik će zavoli me grijesi, a će bide me nemarne za teuba. Vo prijašnji dje smo zborili od grijesi, draga braćo, i za teuba. Često ljudi greši me, ali Allah azza wa jalla smo rekli ni dav gumica koja će briši naše gresi. Jer Allah azza wa jalla jeste milostiv prema svoje roboj. Wallahu raufum bil ibad. Allah je blag prema svoje roboj. Wallahu yuridu ayyatuba alaykum. Allah azza wa jalla saka da vi oprosti. Wa yuridu ayyukhaffifa ankum. I saka da vi olakša. Wa khuliqa al insanu da'ifa. A mi je veli Allah azza wa jalla čuje ka Čovjeka smo stvorili kao slabašen, znači čovjek je slabašno stvoren. Zato svakoj čovjek nakon greh učine treba da se pokaje, da se obrati Allahu azza wa jalla, a on je toga koji prašta i koji je samilostiv. Peta stvar, draga braćo, jeste da će voli me stvorenja, veli poslanik alejhi salatu vesselam, a će zabraji me na našeg stvoritelja. Allah azza wa jalla koga zborivo Kur'an časni pa veli, esta'iz billah, fadhkuruni, sjećajte se mene, evkurukum, da bi se ja vas sjećao, veškuruli, wala tekfurun, i budite mi zahvalni i ne budite od nevjernika. Znači, Allah azza wa jalla, čovjek nema, Allah azza wa jalla nema potreba za nikogo. Sme rekli i opet ponavljame da Allah azza wa jalla sve stvorena, i ljudi, i džini, i ptice, i slično tome, da se sastajat sve ne može da naškodet Allahu azza wa jalla nikoliko je na trunka. Ne može da umanet Allahova moć azza wa jalla. I zaista mi imamo potreba za Allaha azza wa jalla, a nema Allah azza wa jalla potreba za nas. Allah azza wa jalla nema potreba za nas. Allah azza wa jalla koga u Kur'an časni zbori, estaiz billah, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. I ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobjediti ako budete pravi vjernici. Dakle, draga brećo i cijenine sestre, pobjeda ne slijedi nakon iskreno vjerovanje vo Allaha azza wa jalla. Za oja, draga braćo, najbolji primjer bitka na Uhud, koga muslimani bile malobrojne, a mušrici bile duplo i troduplo od njih pojče, ali Allah azza wa jalla zna da su oni prave vernici, zna on da izučava islam od izvor, to jest od poslanika alejhi salatu vesselam, bile prave vernici i Allah azza wa jalla im dav pobjeda. Zatim, draga braćo, Allah azza wa jalla veli u Kur'an časni: "Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." A to koji će se pokori Allahu i poslaniku, znači, pa to je uspjev, veliki uspjeh. Dakle, mi je deneska stanje ummeta jeste, draga braćo, da smo se mi odmetnale od Allahova knjiga, da mi ne smo se pokorile iskreno Allahu i poslaniku i njihovim naredbama, znači naredbama Allaha azza wa jalla i njegovog poslanika, i zato nemamo uspjeh. A mi smo, draga braćo, Allah azza wa jalla u Kur'an časni ne spomina kao najbolji ummet, koga Allah azza wa jalla veli: "Estaiz billah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Vi ste najbolji ummet od ljudi. Naređujete dobro, a odvraćate od zlo. Naređujete dobro. Dakle, samim nenaređivanjem dobro, draga braćo, i neodvraćanjem od zla ljudi, onda mi je ilizamo od ta kategorija najbolje ummet. A ummet najbolji, i za koje možda se reče da biv najbolji ummet, jeste ashabi, draga braćo. I poslušajte priča Abu Bekra radijallahu anhu. Vojna prilika, poslanik alejhi salatu vesselam so svoja vojska krenav na bitka i traživ od njih da udelet na Allahov put. I Omer radijallahu anhu rekov: "E, sega je prava prilika da go preteknem Ebu Bekra radijallahu anhu." Da go preteknem Ebu Bekra. I nakon tija Omer biv bogati od Ebu Bekra. I kad došle Omer radijallahu anhu, donesov pola njegova imovina. I mu rekov poslanik: "O sine Hatabo, što si udeliv na Allahov put?" I on mu rekov: "Ja sam donesov pola svoje imane." "A što si ostavi svoj zi porodici?" I on mu rekov: "Sam ostavi pola od tija što mi ostanalo." Nakon tija došov Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu i poslanik alejhi salatu vesselam go prašav: "O Ebu Bekre, što si udeliv na Allahov put?" I on mu rekov: "Sam udeliv sve o Allahov poslanić." "A što si ostajiv svoj zi porodici?" I on mu rekov: "Sam ostajiv Allaha i poslanika." I nakon tija Džibril alejhi salatu vesselam videv ovog događaj i videv Ebu Bekra kako njegova hrka ili džube koje mu bilo novo goturiv i oblekov staru i ščepeno. I videv i ošov ke Allaha i došov poslaniku nakon tija. I mu rekov: "O Muhammede, idi i poselami onesi selam Ebu Bekru od Allaha azza wa jalla. I prašaj go i reči mu: Allah azza wa jalla go prašuje, a je on Ebu Bekr zadovoljen su Allaha azza wa jalla." Polajte, draga braću, koja bila iman. Pogledajte kakov biv iman voja ljudi, draga braćo. Zaista za ovog ummet može da se reče da on biv najbolji ummet. Mi se trudime cev život da Allah azze wa jalla bide zadovoljen su nas. A Allah Azza wa Jalla prašuje Abu Bekra, a je on, Abu Bekr radijallahu anhu, zadovoljen su Allaha. I nakon tija veli, poslanik alaihi salatu wassalam, kad vide fuaj veli Abu Bekr, rekov tri puta, zaista sam ja zadovoljen su Allaha, zaista sam ja zadovoljen su svojeg gospodara, zaista sam ja zadovoljen su svojeg gospodara, i veli počnav da žela. Draga braćo, poslušajte još jedna priča. Vo vreme poslanik alaihi salatu wassalam, dorbi vo Medina mu došao nekoj gost. I veli poslanik alaihi salatu wassalam, viknav neko od ashabi i mu rekov, ugosti go ovog ugo čujeka. I on go zev i kaošov doma i rekov ženi, a ima me jadene. Ona mu rekla, nema me osim za deca. I on rekov, vake će napravi me. Ti će ga uspiješ, i rekov deca, i nakon tija će ugasneš lamba, a toga im bile lambe, znači na ulje. Če ugasneš lamba, da misli ovoga misafir ili gost, nema me više ule. I će staviš taj rana, hrana što je za djeca, će ga staviš pred musafira, a nam će staviš prazne taniri i mi će se pravime kakva jademe isto so njego. I veli, ona uspala djeca, i nakon tija veli ugasnala taj lamba i oni stavili tija jadene što bilo za djeca, go stavila pred njego. Nakon tija veli, on se najav, a oni glumile kao da jali isto so njego, i nakon tija velika srvnalo sabala, go donesov kje poslanik. I mu rekov, o Allahov poslanče, evo ja sam gugostiv. I veli poslanik alaihi salatu wasalam, kako videv, i mu rekov, zaista ti i tvoja žena što ste uradile čvera, se iznenadile sve stvorena što se na nebesa. Znači se iznenadile meleki, a vo druga predaja veli, zaista Allah Azza wa Jalla se nasmijav na ova vaš postupak, na ovoga vaš postupak. Znači, draga braćo, za ovoga umet može da se reče da bif najbolji umet koji koračav na dunjaluk. Molim Allaha Azza wa Jalla da ne učini od najbolji umet. Molim Allaha Azza wa Jalla da ne ujedini srca i da ne je razjedinuje. Molim Allaha Azza wa Jalla da ne sačuva od kaburski azab, da ne sačuva od džehennemska vatra i da ne učini od društvo poslanika, šehida, iskrenih Allahovih robova. Molim Allaha Azza wa Jalla da ne se smiluje, da ne uputi učvrsti. Wa akulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, fa astagfiruhu innahu huwa l-gafuru rahim, wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Zar ima nešto pored Vakuf Ders da kažeme mi, ali moramo da se javime nakon završetak Dersa, da te Allah nagradi i učvrsti na put koji si krenav, tebe i svi nas emotivno, poštovani slušalci, pažljivo slušane, se nadam i vi da ste uživali i da ste slušali ove predavane koje je uredio i pripremio naš gost Muamer Liko. A ne pravi me pauza, će se uključiti me ponovo i normalno da će slijedi jedno pitanje. A dor iskoristi me pauza, čuje me nešto da prouči Kur'an, kao što smo najavili neko na naš budući voditelj koji će bide, ako Bog da, u emisiji Islamske teme. Pa bujno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسدنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لحبير. Last minuti traje islamske teme emisija. Malo da se osvedi naš gost Muamer Liko, će zatraži me od našeg, kao što smo najavili voditelja, da prouči još nešto po želja sam što ću odbere. Nakon toga sledi pitanje za sve naše slušalci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Poštovani slušalci, otvoreni je radio za svi, i za mlade, i za stare, i za učenaci, i za koji god sad kada gostuje. Nakon što smo čuli malo da se odmori uvaženi efendija, gost emisije Muamer Liko, što smo čuli malo učene Kurana, svega će slijedi pitanje za vas, vi koji ste zajedno sa nas na talasi Radio Bambus, a pitanje je za odgovori, kako god možete da ne kontaktirate na broj telefoni, na Facebook, što god imate ovdje od studio, na tija možete da ne kontaktirate. Uvaženi efendija, salam alaikum, drugi deo, kao što smo rekli, a si mislio da će napravime pauza, ali evo, si čuv nešto što možeš da rećeš za novog učenaka, mislim, učenik koji ide po tragu i tvoje i ostale gosti naše koji ovdje kad gostuje u studio. Wa alaikum salam wa rahmatullah, bo druga emisija. Pa, bi sakav dosta toga da rečem, ali nemam toliko reći, maša Allah, barak Allah, molim Allaha da ga učvrsti na ovog puta, amin ja rabbel alamin. So svi. Svega smo rekli da slušalci očekujete pitanje, a se nadam da si ti spreman da postojiš pitanje poslije ovakvo predavanje koje se održava ova emisija što si ga pripremio. Koji bi šehid kojeg poslanik alejhi salatu vesselam, koji bi ashab kojeg poslanik alejhi salatu vesselam nazvao šehid koji hoda po zemlji? Poštovani slušao sve pitanje za vas. Sve možete da ne kontaktirate. Vi koji ćete se javiti na broj telefona, znajte da svaki vaš poziv je direktno za javnost. A koji odgovarate tamo gdje je za čitaoci i slušaoci, na olakšane na Facebook ili gdje god možete te pitanje da ga nađete, možete na način kao što go odgovarate i dalje. Evo prilika još jedno što da go čujeme pitanje. Koji bi ashab koji go poslanik alejhi salatu vesselam nazvao šehid koji hoda po zemlji? Nakon što će počekati odgovori od naše slušalci ili neko ako se uključi isto kao što sad kada ne kontaktiramo ovo pre što smo odbacili slušalci da poselam je ekipa Radio Bamu, da poselam je našeg gosta slobodno možda se uključite, a poslije toga sledi ilahija koja će provući po želja naše slušalci.